Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 2 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Entuzjazmu, ciekawości świata i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy życzy uczniom w nowym roku szkolnym minister edukacji. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich zakończył się żeglarski sezon letni. To był trudny rok dla przyrody. Wiosna przyszła około 2 tygodni wcześniej, mówią eksperci. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego minister edukacji narodowej Barbara Nowacka życzyła uczniom entuzjazmu, ciekawości świata i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Nawiązujcie przyjaźnie, rozmawiajcie. Szkoła to nie tylko nauka, ale także relacje na całe życie, powiedziała szefowa resortu w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych i na stronie ministerstwa. Obiecała również podjęcie wysiłków mających na celu poprawę jakości edukacji w Polsce. Niech każdy dzień w szkole będzie pełen odkryć, radości z nauki, przebywania z koleżankami i kolegami. Pamiętajcie, że każdy wysiłek przybliża Was do realizacji Waszych marzeń. Naszym celem jest to, byście wszyscy, niezależnie od tego, kim jesteście, w szkole się czuli dobrze i bezpiecznie. Dlatego zmieniamy polską szkołę, by była to szkoła najlepsza na świecie. Wierzę, że ten rok przyniesie Wam wiele sukcesów i niezapomnianych chwil. Powodzenia! Za nami ostatni dzień letnich wakacji dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Miniony rok szkolny zakończył się 24 czerwca, co dało uczniom łącznie ponad 70 dni wolnych. Dziś w szkołach uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Czy uczniowie cieszą się z powrotu do ławek? Nie. Wolałbym mieć wakacje. Znaczy tak, że mogę się zobaczyć z przyjaciółmi, a tak z nauki to tak średnio. Najgorsze dla mnie jest angielski. No, nie rozumiem go zbytnio. Ile powinny trwać wakacje, twoim zdaniem? Tyle, co szkoła. Czyli 10 miesięcy? Tak. No, rok. Rok, a potem co? W koło miesiąc. I znowu rok? Tak. Powiedz mi, jakieś plusy są tego, że wracasz do szkoły? Zobaczę nauczycielki i nauczycieli. Masz fajnych nauczycieli? Tak. No to co oni by robili, jakby szkoła trwała miesiąc? Nie wiem. W nowym roku szkolnym uczniowie spędzą w ławkach łącznie 188 dni. Mazury szykują się na jesień. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich zakończył się żeglarski sezon letni, jednak we wrześniu na wodę wypłyną kolejni miłośnicy żeglarstwa, mówi dyspozytor Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku Piotr Karczewski. Wrzesień na Mazurach jest miesiącem studenckim, gdzie studenci korzystają z dodatkowego miesiąca swoich wakacji, z tego, że ceny powoli zaczynają również spadać, jeśli chodzi o czartery jednostek, i wtedy oni po prostu wypływają skorzystać trochę. Pierwsze dni września na Mazurach będą słoneczne i dość ciepłe. Zmiany klimatyczne dają się we znaki roślinom, jak mówi dr Aneta Perzanowska z Instytutu Rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To trudny rok dla przyrody, wiosna przyszła około 2 tygodni wcześniej, o tyle wcześniej zatem rozpoczęła się wegetacja roślin. Rok 2024 jest też rokiem specyficznym. Towarzyszyły tej wiośnie i w ogóle wegetacji bardzo wysokie temperatury, często deficyt opadów. No i reakcja organizmów żywych, zwłaszcza roślin, jest taka, że przyspieszają one wegetację. Liście żółkną, opadają. Dlatego miejskie parki już na początku sierpnia często wyglądały jesiennie. Wieloletnie badania i obserwacje, jak podkreśla dr Perzanowska, pokazują, że zmienia się następowanie pór roku. Oczywiście na to wszystko reagują również rośliny, które są takimi wskaźnikami najlepszymi, można powiedzieć, zmian zachodzących w przyrodzie i takim uzupełnieniem danych meteorologicznych. Wcześniejsza wegetacja, m.in. roślin miododajnych, wpływa na owady zapylające, co za tym idzie na plony i produkcję miodu. W tym roku lipy, które powinny kwitnąć w lipcu, w końcu stąd nazwa miesiąca, przekwitły już w czerwcu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia słonecznie na zachodzie, a pochmurno na południu, w centrum i na wschodzie. Może spaść deszcz i miejscami też zagrzmi. Od 21 stopni na wybrzeżu do 27 na przeważającym obszarze. Najcieplej 29 stopni miejscami na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. of sinners, you gold-dusted white line winners, lost in time before the fight. Dashboards and the flashing lights. Północy z niedzieli na poniedziałek w Trójce powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej kanadyjski wokalista i gitarzysta blues rockowy Colin James. No nie jest może wielką gwiazdą, ale prowadzi aktywne życie muzyczne i w rodzinnej Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Ma na koncie kilkanaście płyt, liczne koncerty i dobrych znajomych. W sierpniu ukazała się najnowsza płyta Colina Jamesa, Chasing the Sun, z 11 nagraniami. No i to zwracają uwagę ci znajomi, którzy wystąpili gościnnie obok Kanadyjczyka. Usłyszą Państwo za chwilę, jak towarzyszą mu znakomita wokalistka Lucinda Williams i maestro bluesowej harmonijki Charlie Musselwhite. daughter's my witness. I cried and cried and nobody could help. Now I'm traveling through the world with dedication. What I do, I did it all by my own sweet self. I need protection from the enemy of love. I need protection from the enemy of righteousness. I need protection from the enemy of good. I need protection from the enemy of kindness. Give me protection from the enemy of love. I need protection, yeah, from the enemy of love. I need protection from the enemy of righteousness. I need protection from the enemy of good. I need protection from the enemy of kindness. Give me protection from the enemy of love. Talking about me made me throw up my hands and call out crying. But the world's gonna spin with or without me, so I still get up and I keep on trying. I'm living in a world of endless trouble. I'm living in a world where darkness doubles. But my burden is lifted when I stand up. And he's the gift I was given for not giving up. I need protection, protection from the enemy of love. I need protection from the enemy of rock and roll. I need protection, yeah, from the enemy of good. I need protection from the enemy, enemy of soul. Give me protection from the enemy of love. Give me protection, protection from the enemy of good. I need protection. Protection. Bring me my yeah, yeah. Well, walk, walk with me. dinner on your mind. You've got the devilman on your mind. To naprawdę wspaniali goście na płycie. Charlie Musselwhite, żywa historia bluesa, wiekowy już artysta, ale wciąż wspaniale gra na harmonijce. Usłyszeli Państwo go w nagraniu Devilman, a wcześniej w utworze Protection wokalistka Lucinda Williams. Jako główny wykonawca i autor na tej płycie Colin James. Pozostaniemy w bluesowym klimacie i nastroju. Kolejna płyta z Stanów Zjednoczonych. Wykonawczynią jest Amanda Fish. Read the words on the page and make me feel you through my TV screen. Just get on Swój nowy album wydała Amanda Fish. To amerykańska wokalistka i multiinstrumentalistka z Kansas City. Jej debiut płytowy w 2015 roku przeszedł bez większego echa, no ale już drugi album wydany w 2018 roku zyskał spory rozgłos, były pochwały, było notowanie na liście Billboardu. Potem trzeci album, który miał charakter skromnej płyty z trudnych czasów pandemii, no ale został samodzielnie wydany, a teraz mamy Kingdom. Czwarty album Amandy Fish, 10 nagrań z dobrym zespołem i całkiem zgrabnymi kompozycjami. I can feel you despise me, lying and demonize me. Need me to be the proxy by which all of your dreams could ever come true. You wanna flourish, but you ain't got the courage. Say you push me and play me to save me, but baby, it's all for you. And I'm so tired of giving you my all. One who wants to climb the ladder and play the fame game and write your name among the stars. I'm not your gatekeeper, you're just a late sleeper. You play the rooster seducer, I'm your ego booster. Crown losers, this kingdom of ours. And I'm so weary of carrying the weight of your world, and you don't even hear me. No. My mama said, girl, don't you hear? more. So many days I struggle with the mouth. God, please show me a way. Rob me from the evil of that place and gave me redeeming grace. Shifting sand and broken vows, it all came crashing down before my eyes. Dwelt so long in darkness till the day I saw the light. Depraved and defiant and desperately losing control, till he came and saved my soul. Amanda Fish ze swojej najnowszej płyty Kingdom. Przed chwilą usłyszeli Państwo kompozycję tytułową. Jeszcze, żeby się Państwu to nie myliło, Amanda to starsza siostra równie utalentowanej muzycznie i bluesowo Samanthy Fish, no ale one wspólnie występowały tylko w dzieciństwie, nawet płytę nagrały w dzieciństwie, no a potem każda z nich poszła swoją drogą, obie występują na rynku amerykańskim, bywają w Europie, obie nagrywają płyty, ale to dwie oddzielne artystki, choć z jednej rodziny, Amanda i Samantha Fish. Program trzeci, Dym na wodzie. Jeszcze trochę bluesa. Dobrze. Gdy w maju 1969 roku rozpadł się kolejny skład zespołu The Blues Breakers, John Mayall postanowił zrezygnować z tej nazwy i od tej pory będzie podpisywać płyty tylko swoim nazwiskiem. No generalnie rzadko się będzie pojawiała nazwa Blues Breakers. Zmian było więcej. Mayall zdecydował się na granie bardziej wyrafinowane formy bluesa i zebrał wzbudzający sensację zespół bez perkusisty. 12 lipca 69 roku nagrano koncert tego składu w Nowym Jorku, a w październiku tego samego roku ukazał się longplay pod tytułem The Turning Point. fashion to say you're right and say you're wrong. It seems to be the fashion to say you're right and say you're wrong. You've got to see both sides. You'll find yourself in jail for long. They only do no good. Screaming at policemen, but they are only do no good. Don't take the time to figure out how the issue got that beat. The Turning Point to płyta koncertowa, jak Państwo słyszą. Skład był następujący. John Mayall, śpiew, harmonika ustna, gitary. John Mark, gitara akustyczna. Steve Thompson, gitara basowa. Johnny Almond, saksofon altowy i tenorowy oraz flet. Nie było perkusisty, co wtedy wzbudziło sporą sensację. Wszystkie kompozycje były dziełem Mayalla z małą pomocą Thompsona, Steve'a Thompsona. Jego dziełem była między innymi taka interesująca rytmiczna podstawa basowa w utworze Kalifornia. Treat you beautiful too. That's the way life is all over. So look for the good things for you. California, so many things to be free. California, that's where I wanna be. Tak brzmiał zespół Johna Mayala latem 69 roku. Realizatorem nagrań był Eddie Kramer, ten sam, który nagrywał także Jimiego Hendrixa i zespół Led Zeppelin. The Turning Point, punkt zwrotny, no w pewnym sensie tak, bo to najsławniejszy chyba, najbardziej popularny, znany album Johna Mayala. To było wtedy, w 69, 11 miejsce na liście Billboardu i po pewnym czasie oficjalny status złotej płyty. No i na tej płycie, na The Turning Point, był także utwór, kompozycja Johna Mayala, która wkrótce okazała się być jego największym sukcesem takim singlowym, przebojowym, to utwór Room to Move. Chicka, chicka, what? There's a bit of chicka, chicka in this one, actually. You'll be all right. This one's called Room to Move. Thank you. No, od razu się podobało. Kompozycja Majala z 69 roku, wykonana pierwszy raz na koncercie Room to Move, stała się jego hasłem, znakiem rozpoznawczym. Taki tytuł nosi kompilacja jego nagrań. Majal nie migał się i wykonywał ten utwór. Niełatwy przecież, bo on śpiewa i gra na harmonijce ustnej jednocześnie praktycznie, więc wykonywał na zakończenie swoich koncertów przez długie, długie lata. Program trzeci, Dym na wodzie. Audycja ma swój adres internetowy dym@polskieradio.pl. No i państwo piszą do mnie w różnych sprawach, głównie muzycznych. Tydzień temu prezentowałem bonusowe koncertowe nagranie z japońskiego wydania najnowszej płyty grupy Deep Purple, mówiąc, że pozostałe są bardzo znane. I państwo mi napisali, że znane w niczym nie przeszkadzają i podnoszą urodę audycji za każdym razem także. Na tym japońskim wydaniu są 4 nagrania koncertowe zarejestrowane 2 lata temu w Mediolanie. No prawdopodobnie najnowsze oryginalne, oficjalne koncertówki Deep Purple. One także w sieci są obecne oczywiście, no ale co na płycie, to na płycie. Więc dzisiaj jeszcze 2 takie nagrania. Oto grupa Deep Purple w Mediolanie 2 lata temu. When a blind man cries. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I'm really not too sure. I'm a blind man, I'm a blind man. Now my world is pale. It's when a blind man cries, Lord, you know, there ain't a sad tale. Once